أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العلي العظيم. ده مبارک آیاتونه د سورۃ الزمر د یوشتم آیات څخه شروع پر درویشتم آیات باندې ختم شو. د دې داره بتکیوی برخې لري وی د لومړنۍ آیات دی، بیا نو وروسته هغه نور دوه آیات د سبق قدر پای پورې هغه جلاره بتلی دا جلا دی. دا لومړنۍ آیات چې دی د ربط دا دی چې په سابق درسو سبقانو کې چې وو اثبات د مقتضی د ایمان وسو او باعث پر د ایمان باندې، یعنی هغه شی چې د ایمان تقاضا کوي او باعث وي پر دې خبره چې ایمان راوړه د دغه شي بیان وس. که ته ودا نو څه شي دی چې دا تا ته دا خبره درښیي چې ته ایمان راوړه؟ هغه نعمتونه د آخرت الله تعالی ذکر کړله چې ول د آخرت نعمتونه چې دي برای ول چې دلته غرفې ورکول کیږي او دا غرفې به یو د بل د پاسه ده او دا د اعلی وعداد او لاله مخالفت هم نه پکې کوي. نو خو دغه نعمت ذکر کړي او دا نعمت دا رقم دی چې لازوال نعمت دی. نو داسې لازوال نعمت چې ورته ذکر کړي چې دا پر ایمان رابنا کیږي، نو خو ګواکې تا چې دا خبره وکړله چې مانا نو ته ایمان راوړه، نو دا مقتضی د ایمان شه. دغه شی ذکر کړي. بل یې دا خبره ذکر کړله چې په آخرت کې بیا چې دی عذابونه دي، هغه هغه و چې لاندې باندې عذابونه وو. دا بیا په چې سړی خلاصېږي د ایمان، خو دا هم د دې باعث چې ایمان راوړه چې د جشا څخه خلاص شي، د دغه عذابو څخه خلاص شي. نو خلاصه د خبرې یې ده چې په تېر درس کې مقتضی د ایمان ذکر شو چې د ایمان تقاضا یې کوله، هغه نو څه دي؟ یو نعمتونه دي لازوال، بل عذابونه دي لازوال. دغه دواړه د دې باعث دي چې سړی پر ایمان باندې راباعث کړي. اوس نو په دغه آیات کې څه ذکر کیږي؟ په دې کې بیا چې دی رفع د مانع د ایمان څخه دغه درته ذکر کوي چې د ایمان څخه موانع امسته تا را ګرځي، دغه د منځ در سبا اس ایسته کوي چې په دغه باندې پښه مه بندوه. هغه نو څه شي چې دا تا د ایمان را ګرځي؟ هغه دا د دې دنیا نعمتونه دي، بنګلې دي، ښځې دي، او دا رقم رقم عیاشي دي، دا ګرځي د ایمان تا را ګرځي. په سینا کې خوند پروت دی، په شرابو کې خوند پروت دی، په تکبر کې خوند پروت دی، په ظلم استبداد کې چې د بل مال پروا او ناروا را جمع کوه ذخیرې جوړ کړه، هغه ته خوندونه پراته دي. خدا مانع د ایمان څخه دي. نو دا دغه موانع و رفع کوي چې الله دا مانع چې دي دا ما زستا په سر کې غټ شي مال میلې چې په یو رب کې در دسی کې بیا نسته، نو دا په دغه نه ارزښت د ایمان څخه ځان پر او ګرځي. دغه شوی الله فرمای الم تر آیاتان لږ کتلی ای محمد خطاب ورده ور محمد ته وسو نبی علیه صلات و سلام ورسته و هر مخاطب ته چې هر څوک د دې اهلی چې سړی خبر ورسره وکړي هغه ته وایي چې په تم سترګې لري دا جهان ته وګوره په دغه ته څنګه خطا وځي چې د ایمان ځان را ګرځي و دا مانع دي د ایمان دا مانع دغسې شی دي لکه چې پویه کې ایسته کیږي الم تر آیاتان نجې کتلي ان الله چې بېشک الله پاک انزل را نازلې کړې دي من السماء د اسمانه څخه ما ان اوبه په دا خو پوهیږي چې د اسمانه څخه الله تعالی اوبه را نازلې فسلکه بیا یې چلولې دي بیولې دي هو دغه اوبه ینابیع په چینو کې چې دا چینې دي په الارض په مځکه کې دا ینابیع چې دی ملاقات دا منصوب فنزع د خافز یعنی فی ینابیع دا اسواغ فی حزب سوی فسلکه بیا یې چلولې دي داخلي کړې دي بیولې دي هو دا اوبه په کوم ځای کې بیولې ینابیع په چینو کې د اسمان اوبه ووري په مځکه جذب شي وروسته بره په مځکه کې رګونه چې په دې را کې روان دي خلک نه چې برمیه کاج برای د اوبه را ګر پیدا کړه دغه رګونه یادي نو چې داخلي کړي دي دا اوبه تر نازلول وروسته د اسمانه یا نبیع په چنو کې چا چې نه دي په لار دي په مځکه کې دا خې یو کار الله کړی تاسو سم بیان یخرج رباس به په دغه اوبه سره زرعا کشت یا کشت را باسې په داسې حال کې مختلفن چې سره بدل دي الوان هو رنګونه کښتونه چې را ووځي د یوه رنګ ژړ دی د بل دا زرغون دی د بل دا سور دی دا نباتات خپل رنګونه لري د طعم د خوند په لحاظ هم سره بدل دي د جنس په لحاظ هم سره بدل دي اوربش او غنم څه سره وایي جواری او ماش او باجری څه سره وایي دا ګرده جلا جلا حبوبات کې لوبیا او باغلي څه سره وایي دا سره جلا جلا نو دغه سکشت الله په دغه اوبو را باسي چې راغلي د اسمانه څخه وي په مځکه کې جذب شي بیا ولاړې په رګو د مځکې ولاړې چې آیا نابیع او چینې دي دلته په دې غره کې ووریږي پر اوغه بل علاقه باندې راوځي هلته خلک کښتونه پکې دغه ته څنګه ګورې ثم بیا یخرجو را باسي به په دغه اوبو سره زرعا کښت مختلفا په داسې حال کې چې سره بدل دي الوان او رنګونه اشنو خوراوي او تیا دي رنګونه مختلف چې سره وزغونه رنګونه دي ګلانې دي رقم رقم ثم بیا یې هیجو چیر بیا دغه کښتو ګره بل وخت راځه تک شړ ولاړې وڅ کلک چورته چې چا په تاسو کې ورته زما خو هغه مزکه د پکشي کې ولاړې مګر کار خلاصي ثم بیا یې هیجو او چیر فترا نو ته وینې هو دای مسفرن تک جړ در تک جړ ولاړې تر دې جړ واج باندې مالا نه پرې ثم بعد چې بیا راځي ثم بیا یجعلوا الا قرزه هو دغه کښت چې دا وس نه او چسوي دي حتما میدم میده بل وخت راځه په غاله کې کناری دی دی خشی چې میده کړی نو دا څه خو جاده واره دا لا پکې ته دا غته نه ګوري اشه څه چې وسو لڅ شپ را بنا کوي خو تا ول پدی کې رفع د مانع کې چې د ایمان شی مانع دی هغه رفع کوي نو دې څه علاوه ان فی ذالک ان به شک فی ذالک په دغه بیان چې دا وسته واره دی لذکر فدی کې پند لی اولی د فره د خاوندان الالباب د عقلو کله عقل خاوند نو دغه څه دي کار واخلي بلان او خلک پرچن وای او شرط اشاره کوي ده بره به دیس کار ځنی واخلي چې څه خدا دنیا کرده ولا قبل رکبي دغه ورشه دي په پسرلی سره راشنه سي د شتون نه زرغونه دي خلګې ملي تر او چې یو نیم میاشت بعد اسی چی لاله ورته سره ټول اسو کم بل نو دغه جهان چې جوړ دی انسان د پاره چې دغه شهوتونه چې دام دایمي نه دي دا دغه سکبله ټولیش ایسته ده نو دا د ایمان څخه ته څنګه مانع ګرځي چې د ایمان څخه ته پر دغه باندې ځان اخته کې ایمان د الله سره کې اخرت باندې ابجد وګرځي خدای دغه رقم لیکم بل اجر ټولیش دلته بنو په د تشبیه کې چې دی ملاقاری د تشبیه نه کې چې لکه دا واشه چې شنه صبر ته وچ صبر نه عذاب لري نه حساب لري انسان هم دغه رقم دی الله داس وای دی نه وای په دغه کې تشبیه ور کوي لکه دا واشه چې معنا شنه سي د شنوال سره مش بعد فورز برته ګرد سره ټولې دشت ګرد وچ کلا کې دغه د انسانانو نظام چې دلته دی دام دغه رقم دی ټولیږي مگر دا د هغه څخه فرق لري د جسر خو به حساب او کتاب کې خو په اخرت جنت او دوزخ دی نو خلک ودی سي نه وای لکه د کمونستان دا چې انسان یې واشه دی په خره کله وای من الکه و چې دغه سره مشابه کی نو دغه سره فقط په دغه کې مشابه کی چې لکه هغه واشه چې جره کمبل ټولیږي دغه د انساني نظام کمبل مله دغه ټولی تشبیه په دغه کې ده په دې کې نه ده چې لکه د واشه سره چې حساب کتاب نه کړی انسان سره هم حساب کتاب نه کړ خلاص ده خبر راوزم چې الله پاک دغه خبره مشتک شي چې دغه نه خو دې دماغ کار کی چې وبد کما ځای راځي بیا څنګه کیږي بیا زرغونه بیا تک جوړ بیا ټوټه ټوټه دغه نظام هم داسې کیږي نو پر دې نظام جوړه متړه چته د ایمان ځان راوګرځه دا ستاده د ایمان مانع شي دا دغه سبب بقا شي یوې خبرې ته به بلې متوجه شي ملاقاري. ځینې فلسفیان په دې ځای کې سوال کوي چې په دا مځکه کې چې اوبه دي دا نو کله ګرده د اسمانه سره تلې چې د تعالی پاک وایي ته نه ګورې چې اوبه د اسمانه څخه نازلېږي بیا د مځکې په چینو کې ځي. په مځکه کې خو بل سبب هم شته د اوبو، هغه دا دي د مځکه دننه تاوش لري، دننه تاوش موږ چې هغه آبي خره او بخارونه ورته وایي، دغه د دې تاوش او بخار دا هم دا رقم دی چې په مځکه کې کومه یخه طبقه ده چې د هغه سره وموشلي په هغه ځای کې په اوبو بره واوړي. لکه زه داسې مثال درته وایم، دیګ خو به مو باندې کړی چې هلته اور تر لاندې کټوي شي چې دا سرپوش داسې کې ګرده دی تاوه شي چې دغه سرپوش د دیګ د سر د محاذاته څخه ایسته کال کې لیلې نو کېونه سه هغه تاوه شي ګرده په اوبو سک سک ګرده سر راتوي شي، بخار په اوبو باندې بیرته اوړي. نو په مځکه کې خو اوبه چې ډېرې د هغه څخه هم جوړېږي چې هغه د مځکې د ننه بخارات چې دي چې د مځکې د یخې علاقې سره وموشلي بره په اوبو اوړي کله یوازې دغه وي. نو د دې جواب د قرآن کریم چې دی دا خو فلسفه نه بیانې د اوبو یو سبب بیان کوي چې ار عامی په پیږي خبره پوسه په دغه شپه مزه کوي بخار دی په اوبو اوړي د ار یو نه په پیږي هغه بخار مولا کې د مرساک شل دی ولا که بخار په مخ راغلی. نو عوام سي لکه چې د عوام سر په خلاصي اغه د اسمان را ورول نو چې دی د خلک پر چم ګنګي امني لیونه یې امني کښ نه یې امني شو زمين قران دغه ځای بیان کوي چې په دغه کې چې چونو کې اوبو پیږي یو سبب یې دغه دی. د دې دانه مانه چې پر دې خبره حسر کبل سبب نو نه لري، ابل سبب یې ذکر نه دی ذکر کړی چې هغه د سترګو څخه نه عام دی عام خلک سر نه په خلاصي دانه مانه چې ان نه فکر لري برای قران خو دغه خبرې کې لکه د ځینې فلسفیان چې سوال کوي سوال غلط دی قران حسر نه دی کړی. نو دا آیت کریمه په دې ځکه چې دا خلاصو چې ان به شک په ذالک په دغه نظام کې چې راځي او به بیا وشکیږي بیا ګلان کیږي بیا برته وچیږي ټوټه ټوټه کیږي په دغه کې لذکر پند دې د چا د لپاره لې اولی د لپاره د خويندان الباب د عقل او د عقل خوند دغه نظام څه کار اخلي چې انساني نظام هم دغه شتولیږي د زړه د تړلو نه دي چې سړی زړه په وتړي ولکه په پلار سره تړي کیږي یا په زوی تړي کیږي یا په مور په بل په بل ولې ستاسو زړه په تړي هغه د ساوخې جرواتي شخه یې به نو معنا هغه د ایمان چا کوم مخکې مقتضیات او چې موږ ویلو هغه راټینګه ایمان راوړه چې د ایمان ثبات هم په وسو د حق هغه ایجاب هم در باندې وسو در باندې واجب دي چې کوي په هغه عمل وکړو. فسیدا نور دو آیات چې د سبا قدر فای فوري د دې رابط بیا د ما قبل سره په دې کې دي چې مخکې خو هغه د ثبات د حق دی ذکر شو چې دا در باندې واجب دي د باطل نه په ذکر شو او نه هم ځوسی چې دا مکو اوس نو دغه بیان سره چې په دونه واضحه طریقه په دې دوه درې درس کې سوي دي بعد د حق اثبات سوي دي او دا در باندې لازمه کړو چې حق ومن امر سوي دي د الله تر طرف ونه بي السلام تعالی سوي او د باطل چې وو د هغه نه پی ذکر کړي باطل بقا نه لري لکه دا اوس چې مشابه کړ د دنیا ژوند واښه سره چې دا غسي وچیږي د دې هغه نه پی ذکر کړل او نه هی امز ذکر کړي چې نو په دغه باندې زړه ماتړه اوس کوم خبره ذکر کړي اوس علاوه د دغه صغته بیان سره سره چې اوس په تفصیل د دغه بیان سره سره ځینی انسانان هغه رقم کې زړه لکه د ډبرې دوغن اثر نه پرکې چې درس بیان ورته وکړي د خپل د ناروا صلی الله علیه وسلم چې د ملا صاحب کیسې ډیرې دي کومه یو پر غوښ نشي خپل کار کوه خپل کار کوه د دغه دغه رقم ځینې ځینې انسانان به دغه رقم نشاغه ته د بیان ورواوري د دغه چې دی هغه نرم کیږي د قران وقبلې دوه ته د قران ومنلو ته عمل بار پکې. نو پیغمبر علی صلوات و سلام ته چې په اوغه خلګ زړه مخوجو چې اجرې لکه د ډبرې دغه رقم نشور دغه نه بیان سره سره چې قران وکي وکي وکي د فراغ سره ویل چې په ټوټه کې برابر ته دغه پسې لک چې عوام خو دی لیدلی چې ارسه بیانونه د علماء ورته کوي د په پای خبر دغه ته دغه پسې لک وسورت ته چې مړه ته وس کومونیسټه ته يهودیه ته وس نصرانیه مشرک ته بلایشت د دې غیبسی لک د دې خود د پلار د مور خبرې خو د قران خبرې چې څنګه د دې غیبسی لک خو ته دغه و چې د خدای غیبسی لک ما زر پرده لاندې کی بار نوم د بلا پرشته د بلا غیبسی لک ما ز د پړنی د پرده د سپور غړی چې چا سر خلاص نشي چې د سم دم کاپیر دی په زړه کې اغه پرده ته د بلا غیبسی لک د ملانه معنا دغه د شته د رسول د خدای خبرې غیبسی لک شاوات را مخ کړه د بوشو د ټونی بلیرو د جو بایدن دا خبره مخ کې چې دنیا سره کې کړي د علي مراګوري پرتګان کاږي په تنه نه غوږی دغه شته د سودا ده. نو دلته الله عز وجل دغه شوي چې دا دوه طریقې دي دغه بیان چې ارڅورته وکي پر ایو تاثیر کوي پر ابل نه کوي پیغمبر ته تسلیور کوي چې سره مفخره یس باک مفخره د شاله فرمای افمن ایا نو هغه شرح شیخ لاس کړی الله اعلی پاک صدره جګر ده تا جګر ذکر کې جمراجه ځنی زړه دی دانو مجاز ملاقاتی چا وای ذکر سی محل مراجع زنی حالی دا ذکر خود از رو محل دی انو ذکر ذکر کی مراجع زنی آغاز ردی لکه مشتی گای گای دا غره که بخپر محاوره که وای چی پدا جیمی که پخواه خوانو پدا وطن که چی دلنگ شورای ببندی که جه برای بینو سار و یار دست کتو و ماشام خوره لیده نو کتو خواه دا کودور سخه چی جوری دا خوش سخه جوری ادا پخوا کټی ودا کوي یادا د اوسپنی دیګونه دی نو خدای تم کټو وای نو دی دا تو کریږي خو نه دی خو چا پتی کم شی دی اغه خوري یا وای ناوی و باید نو ناوا خو پایپ دی اغه چا در دی نو اغه کله باید خو چا پناوی کی اغه شرو وید چا و بجنو والم د غرکم نو دلته د غرکم هلا پاک د زګر ذکر کی مراجع زړه دی چې په زګر کې دی ایا فمن نو هغه څوک شرح چور خلاص کړی وی الله تعالی پاک صدر هو زګر ده لیل اسلام د پاره د قبول د اسلام چې دا د قران بیان واری خپل ضرورت خلاص د اسلام ګرد قبول کی فهو نو دی علی نور پر یو نور رونا دی من ربه د طرف څخه درب ده دغه سړی دا دغه سړی لکه هغه سړی چې زړه کلک دی لا قری تقریر ته بشمو توجیدو رغت تقریر دی شول کی یبا فلا ذکر ک آیا دغه سړی چې زړه منور دی برای خبر پر شول په ویلو مل قاصیت اغه خلق ته عذاب دي سره سختي نو دا بل فلاید اوغه په ویرو القاسيه کې څه معلومي چې د سهاله چې دا سره چې زړه اسلام تخلاص دي اسلام اگر د قبول کې زړه منور سو دا سره اداره کم دي لکه اغه سره چې زړه سختي استفهام کوي دي چې اغه رقم نه دي ولې و ام په ویرو القاسيه چې زړه سختي داغه د پاره خو عذاب دي داغه د پاره خو هلاکت دي کې خو سره برابر دي اوس په دا خبره پوسې چې وا په لخدا د ذکر سوی چې دا مؤمن دي زړه اخلاص دي اسلام لپاره بل فلا کم ده اغه محذوفه ده اغه د کوم ځای په حمایه ده په ویرو القاسيه کې څه فهمو چې دا خلک د اغه قاسيه و پر کم دي چې زړه سختي نه دي پر اغه رقم ترجمه ته بیا متوجه سي پر تقدیر پام کوي چې ور سره وایم فمن ايا نو حق صوب شرح چې ورخلاص کړی دی الله تعالی پاک صدر هو ذکر د زړه ده دا ورخلاص کړی دی د قران د بیان په نتیجه کې د اسلام د پاره د قبول د اسلام د اسلام یا د قبول د اسلام د اسلام د قبولولو د پاره نو چې اسلام قبول کې په هو نو دی علی نور پر نور باندې دی من رب هجه طرفه صدر د الله نور ورکی د ایمان چې په زړه کې ایمان راوستي نو دغه سړی دا رقم دی لکه چې لکه ډبره دا رقم دی پر هغه رقم دی یا ولی دغه دی بیان کې فویلن فويل خو هلاكت عذاب للقاسيه وغا كسامت لك دي قلوبهم زرون لدي للقاسيه دوغه د پال خو ويل دي ويل خو ندير معناي ولي يوفد وجهك وخاصة شعبه د غيت ويل واي يا د ويل سخچ دي مطلق خراب مراد كچ د جه كار د ابتداء تر انتها خراب دي فويل و هلاكت برباجد للقاسيه وغا كسامت سخت دي قلوبهم زرون لدي من ذكر الله تعالى ذا ذكر السخ دي شده أرسي پر ورأيه لكه ده مرميك پر دبار ورأيه دبار بلا وچه ومرمي بلار پكش بيداكي ده پر زلاء دوغانا ولاكه بيداكي ده پاپاكي آغا خبر دشته ده غيب سيلاك دوغانا السخ دي ده زرخي نو علاوه انو اوغ دوغ خلق ده پار خوايا لو عذاب دي دا زونه چې سخت د ذکر څخه د الله نو اولته مخکې چې ویل چې ول دغه سړی چې د زړه د اسلام لپاره خلاص دی دا بل خو مال دغه ځات سمال میږي چې نو دی لکه هغه څوک داسې چې زړه سخت یا نه دی ولې نه دی خو دغه یې بیان دی په ویل خو هلاکت عذاب للقاسي کې ورکه کسان چې کلک قلوبهم زرونه د دې ته چا څه کلک چې نه مني من ذکر الله د ذکر د الله د الله تعالی ذکر چې ارڅ پر کوي د د وزرت نه نه نه وځي چې الته درخت وکي د ایمان شناس بار ولا ارس شاخونه تر عرش پورې ورسېږي په ځکه چې ایمان الله په او پیژن نه نه نه ګر سره چې دی دا نه نه پکښ پچی د کسرې پر د بار ته هم پاش دا رقم سي ولایک دغه کسه چې دا رقم کې چې زړه سخت دی د الله تعالی ذکر حضرت نور داخليږي دا فیق دلال مبین فیق دلالین په گمراهی کې دی مبین شکاره شکاره گمراه دی هر څوک پدې پوهیږي نو بل سړی خو چې د الله تعالی د طرفه پر نور باندې و نو دا واغه کله پر له برابرې جو خدای د ژوند ته وګوري پلا خو د لپاره سخت خرابې او عذاب دی بل دا دی چې فیق دلال مبین کې دی نو پسې فرمای الله تعالی پاک نزل په ټوټه ټوټه را نازل کړی دی احسن الحديث اغه شایسته د خبر و ام کتابا کتاب را نازل کړی دا کتابا ملاقاری بدل دی د احسن الحديث څخه چې احسن الحديث نازل کړی ام دا کتاب قران دی دم دغه نازل کړی دی الله تعالی پاک نزل فتوټه ټوټه په نجم نجم را نازل کړی دی قران کریم په دروشت کال کې نازل شوی دی دا را نازل کړی دی څوک احسن شایسته الحديث د خبرو د قران شایسته خبرسته خدا احسن الحديث دي احسن الكلام دي شي احسن الكلام خلق وسبع نصيحت بقسوي كبلتي چا د پلانې پیر قصه ورته وکړه د پلانې لیونی قصه ورته وکړه اگر چا هغه مفیدی دي خو تر قران نه دی مفیدی نو د قران کریم ته انا احسن الحديث ویلی دي النبي عليه الصلاة والسلام خير الكلام ارتولي وخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد شد هدايات هدايات النبي عليه السلام دي شد كريدي او خير بكلام كلام ده الله دي تعالى نغسي شد احسن الحديث الله نازل كريدي شايسة ده خبر وهم كتابا ده كتابا نازل كريدي بتركم متشابها شسر ورط دي داغه متشابه شدی ملاقاتی په سورته ال عمران کې ذکر شوی دی چې قران کریم او سبت تشابه دی او یو څه دی محکم دی داغه متشابه معنا جلا دی هغه دی چې متشابهات په قران کې ځینې هغه دي چې نه معنا در معلومیږي نه کیفیت در معلومیږي لکه الف لام میم حامیم دا د سورته په سر کې د مقطعات کې د جمع معنا چې حامیم سمانا یاسین سمانا نه کیفیت معلوم دی نه معنا معلوم زين متشابهات ذلك من معناه معلومة كيفية نسيز ذلك ولي لك يد الله فوق أيديهم دا لو تعالى لاس دي بر لاس سربير دي وسنو دا لاس فمعناه خارسو كبير جدا غدي نو على ذلك من لاس لدي دخو مركب دي داخو حاجستي على تعالى قديم لسنجي على تسابته نو فمعناه فيجخو كيفية التنسي تطبيق ولي دا دوار متشابهات اغا متشابه جلاد دا غا متشابه جدا تذكر سوي دا جنس خمرات دادي شد قرآن مزامين قرد سراورت جي د قران مزامین کرد سره ورته دي د عوام نه وره بل خبر نشته د توحید دي شرک دي توحید ورسو راشد د مور دي خو قران د غره کم خو آیات په آیات د غره کم دي سره ورته دي اوس قران ز سره در جلا کوم چې اساله تی بیت غزنی راو کاجم خو د غره کم متشابه الا نازل کړی دي معنا د ارم خبر دي د اول سره ورته دي ټکر نه سره لري جوړ سره کړی د غره کم دلته متشابه په دغه معنا باندې خصصوي دي نو الله تعالی احسن الحديث نازل کړی دي کتابا و کتاب نازل کړی دي دس کتاب متشابه هن چې د سره ورته دي ملایمت سره لري د خبر یو د بل زد نج سره چې یو خبر کی بل ځای عادي دی غسر مناسبه خبره راځي مثانیه مکرر دی مثانی دوګونی مکرر چې دا یو خبره په دې مخ کې تر کبل پلا بیا خبره راځي لکه داغه د وحدانیت خبر دی الله تعالی صفات چې دی الله تعالی د ذات توحید چې دی خو دا خبره د مکرره کې مکرره کې مکرره کې چې دا الحمدلله سره شروع کته و ناس ګورې دا کیسې په پاکستان مثانیه چې دی مکرر دی معنی بار بار ویل کیږي دا خلا نازل کړي پر سره کم جنو وامتق شعر چې شخ شخ دریج من هو دا غڅخه جلود او پوستک الذين اغه خلقو یخښونه چې دی بیریج ربهم درا بچد دی دا داس کلام دی چې یو چا پزړی کې د الله خشیت وي دغه د پوستک دی برجک برجک چې دی شخ و دریج د قران دا ورېدو څخه په دې کې دغه اثر علی شي دی تقشعر قشع چې دا ودا سختواله ته وکړ دا ریب چې ورزاته کړ چې دا سختواله سخت نه بره موږ به خپل په اصلاح کې دیسې شمرو وای پر بدن مې ورشتان دی شخ شخ ودرې چې څوک بیره دلی عرب بره وای پوستکی مې دی سخت شه دی شخ ودرې دی بره برجک برجک سمنه دا عربي اصطلاح ده موږ په وطن کې چې دی موږ برای ورشتان مې شخ شخ ودرې چې و بیریج تقشعر چې سخت دریږي منه تدق قرآن سخه شد أحسن الحجس دي دا متشابه دي مساني ومكرر دي جلود شمري وپوستك الذين دا آغا خلقو يخشونا چه بيريج ربهم درابا چه درابا بيريج دا آغا پوستك أثر راسي برجكي برجكي سورت سخت كتاورو چه پوستك سخت سو برا خوان واخستي لو برا بي قرآن قرص را ييري علاوه ثم تلينو ثم برت با تلينو لرمسي بلته نرمسی جلودهم پوستکی دیدی بار دا بار خیوه بیری ریچ دا قرآن واری برای کرا کرا پوستکی نرمیجی و قلوبهم زرونه زره پسی نرمسی الا ذکر الله و ذکر تا دا الله پاک نوشو چه پوستکی نرمسی زره نرمسی مانا کرار برا سر و غور جاد قرآن کریم آیات و مزامین گرد دا جاز بکی و خبال بدن که وروا چی برا عمل پشوری که قبول یکی لکه سرای چه غنم رو غرزی پا مزکا که یوی وی که مزکا قبول که پر دبار خونو نه نوزی دا جه خل گزره وار دوار سخت دا وام و بیره دی پوستکی سخت و داری مگر بیا بیرتا نرمسی سوما بیا تلینو نرمیجی جلود هم پوستکی و قلوب هم زرون ندی و چاہتا نرمیجی الى ذکر الله و ذکر تدا اللہ تعالی ذلك هدى الله ذلك دا قرآن چه دا احسن الحدیث دی چه دا شایستا خبری دی وهم دا هدى الله هدایت اللہ دی يهدي لا شوونه ده الله ده يهدي هدايتي به په دغه سره من اغه څوک هدايتي شاو چې دا الله ورته خوښ شي دغه هدايت الله تعالی په ولکه کې دي د چا چې هغه د زړه هم سخت زړه کې نه پرېږدي برای ته یې لکه د دغې پسې د دا بل زړه چې دا وبېره دي سخت سي بکې الله داسې ورنرم کې ګرده جذب کې لکه درېږ پر مځکه چې بستا باټلي اوبه توی کې ګرده نه نوځي دا هم ګرده د زړه ته نه نوځي الله پاک دغه قرآن چې دي زه په دې سره چې چا ته زما اراده یې زه هدایت به کوم پیغمبر علیه صلات وسلام ته هغه بل چلته یې لکه د دغې پسې درځي در ولاړ سي هغه چې دی تا باید ظهیر نه کړي نو خاله وایي ما اراده نه ده ورته کړې د هغه چې دی ازلي فیصله ده لکه کافرو چې موږ ویله په ازل کې الله دغسې دی لیکلی دی خو دی ورمعلوم دی چې استعداد یې نه لري نو کېدای سي په خبره پوهېږي ومن هر هغه څوک یغدل لله یغدل چې ګمراهی کې الله اعلی نو چې الله یې ګمراه کړي زړه یې ورسخت کړي د قرآن لاره نه ورته کېږي فما له من هاد فما نسته له دلر من هاد هیڅ هدایت کوونکی نو الله وایي بیا هدایت کوونکی نسته ګوره من هاد یفلا هاد نه کېره دي ملاقاري بیا یې مینې استغراقیه پر راوړي هیڅ هاد نسته معنا دا بره د پیغمبر تر وسه هم کېره ده ولاکه لارې ته راونی د ملاو د پیرو د فقیر تر وسه هم کېره ده چې هر څه ورته وکړې دی در دغه نه کړې ته د دغې پسې لکه د شوکو څه واچوو ولکه د د لاس په خپل ژوند پیدلی د هغه عذابونو اوښه کې جراته درئ سم ژوند یې راپسې زار کړي دغه شیان اوس خلک وایي تیسته خو چې دی تیسې به نه ور سره یو ځای سوي چې ته په داسې جامه کې ور سره یو ځای سي چې دی تا نه پیژني چې دا ملا دی یا طالب دی ته د ده نجاسات به راواوره چې دی در خوله راباسي دا چې دی ستا سره مخ سي هجې مولي صاحب هغه فلاني خبره څه مکړي دلته دته سودا دستي په دستي په داسې مسله یې بنده او درته رامخې کړي په دې کې دی د مسلې حکم نه پوښتي تا مازې رغوي چې ما نه زه خو دغسې متقي سړی ګرد عمر مې په دا مسلو کې زیان بند اوس ورته چې تا که په مسله کې زیان بند وای چې زه په میراب کې ناست وم ولې پوښتنه نه کوم چې زه په کور کې ولې دې پوښتنه نه کوم اوس چې زه ته ناڅاپه سره ملګري شو ستا په زړه کې داسې پوښتنه در وګرځي هجې مولي صاحب دا فلاني خبره څنګه کېږي دی فقط پر دې خپله تقوا پر تا تېروي کنه دی چې بیا ته د ملا په جامه کې نه یې ته د ده سره یو ځای سي بیا ته د نجاسات واوره دغه رقمینو نو دلته م الله عز وجل وي من یغدل هغه څوک چې ګمراه کې الله اعلی پاک فما نست له دلر من هاج اڅ هدایت کوونکی نست من هاج ذکر کې بل نبی ته وایي ته هدایت نشي ورته کولی نو تسلیم پکې کړل او انسانان الله دوه قسمه کړه چې د عوام خو چې ګایې ځان د خلاصي نست د علما او د خلاصو سم تاثیر ختم شو تاثیر چې دی خاله پاک ختم کړی نو خاله وي دا خلک دغه قسم دي دی وزره دغه ستې دی بلغه دغه ستې دی نو خو چې دا زړه سخت خو هغه دی د نبی علی السلام نصحت هم تاثیر نه پرګی دا حضرت عمر صاحب هم نه پرګی دا ابو بکر صاحب هم نه پرګی دا رسول اعظم هم نه پرګی دا پر ملا ویل ته ونه چې په دې تاثیر ختم شو ستا د زړه څخه تاثیر ختم شو دی ستا زړه دغه دی د بار دی الله تعالی ذکر کوي چې دا قاسیت القلوب دی زړه دې برته نه نرم کیږي هغه بل الله ذکر کوي دغه پر زړه ونه تاثیر کوي ته دا هم لا خبر دی دا پر دې تاثیر کې پسا کې ور کم خلک راسي ایا یو ځاړي دا بل چې دغه سره په غاښو کې خاصه وي اسمان د ګوري چې کله اوس منځ راکې درک خو دا زړه نه دغه څه جوړ کړی دی نو په دغه دوه آیاتو کې دا اوس مورا وایه په دې کې دغه تقسیم اوس چې دغه نه بلیغ بیان سره لکه د صورت سره چې روان دي د فار د احقاق د حق او د فار د ابطال د باطل د چاو چا پر رو اثر کې د چاو چا پر غې نه کې پیغمبر علی صلوات و سلام ته په دې په نبي تزله نه خوږه نو الله عز وجل دې زموږ زړه نرم چې د قران کریم هدايات مکمل ټول قبول کو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.